Moseme neke mabaña ma iki hino amuai ko dubege magahaki tu ui sefa no mu no ko e dui buru buru buru buru buru buru ja a tu ui sefa no mu no ko e dui gajuku gajuku nufai ba matota u buru buru buru buru je buru buru buru buru